Morning People, începe o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. Bine v-am regăsit cu voi, DJ Young și Olix, până la 10, de luni până joi, când vine weekendul la noi. Dar până atunci, prima seară a săptămânii, din acest moment încep primele 40 de minute non-stop mix la Kiss Kiss in the Mix, piese hot pe care le mixăm pentru voi și pe care le cereți și printre ele dedichisuri, mesaje care vin la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/KissFM România. Iar mâine împlinim 10 ani de hituri, 10 ani de Kiss FM. Salut, sunt Smiley și de 10 ani de Kiss FM îmi doresc încă 10. Insist, am zâmbetul pe buze, sunt un optimist convins. Când am un scop de atins, merg mereu până la capăt, nu mă las învins. Și atunci când văd că o ușă s-a închis, mă uit în altă parte să văd geamul deschis. Tiner

JJ, până dimineață la Kiss Kiss in the Mix. Peste 10 minute aproximativ pregătim primele mesaje, primele dedichisuri ale serii, dintre cele care vin la 0722 20 60 20. Până atunci, alte super hituri. Vine acum Pink, Try, imediat John Newman, Love Me Again, o super piesă, și DJ Sava cu Raluca și Connector, Aroma. Continuăm petrecerea de luni la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olix mixăm doar hituri. Sometimes I think that it's better to never ask why. Can you love me again?

when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. Hai să vedem ce mai zic mesajele care sosesc la 0722 20 60 20. Florin din Târgoviște vrea pentru iubita lui Alina cu mesajul "te iubesc mult" și pentru cei de la Kiss. De la Ramona pentru soțul ei Vasile cu mesajul "te iubesc mult" PC, melodia "sus până la cer". Și Dani, plecat în Norvegia, vrea pentru scumpa sa soție Adriana. Și vă salut, chisomanilor, din Kristiansund. Se aude foarte bine live acolo, ne spune el. Mixăm mai departe o piesă nouă de la Simona Nae, "Ca pe beat". Elena și Glenn Seco și apoi Nelini și Muner, "te iubesc". Olex in the mix, DJ Young on the mic, la Kiss Kiss in the mix. Asculți doar hituri. dar sunt Elena Gheorghe și la 10 ani de Kiss FM, ce crezi? Mai vreau 10 ani de Kiss FM! Cunoscută. Piesă nouă de la Neilini și Muner, Te iubesc la Kiss Kiss in the Mix. Mâine dimineață, în prima oră de cronică, potul Kiss Cash a ajuns la 300 de euro. Dacă vrei să iei banii, trebuie să fii înscris. Ai trei variante de înscriere. Fie trimis un SMS cu tarif normal la 0735 600 100 în care treci numele, prenumele și locul din care asculti Kiss FM. Fie te înscrii direct pe site, pe kissfm.ro, ai acolo butonul pentru Kiss Cash sau de asemenea butonul de Kiss Cash găsești și pe facebook.com/kissfmromania. Poți să te înscrii prin oricare din cele trei variante. O singură dată e suficient. Dacă te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului și ești câștigător. Dacă nu știi, nu-i nimic, ne spui telefonul unui prieten, îl sunăm, îl punem și pe el în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. Ai două șanse de câștig, jucăm Kiss Cash la două capete de data asta. Multă baftă la concurs! Vine Di Bunge, Oliver Twist. Asculți doar hituri. Ok, let's take it back to the hits. Go. Kiss FM. Touch

Kiss in the Mix. Nu înainte de a citi câteva mesaje de pe facebook.com/kissfmromania, de la postarea Star Dedicații, de la Dana din Sibiu pentru un prieten foarte bun, tot din Sibiu, cu mesajul: totul va fi ok, vei vedea, gândește pozitiv, eu sunt cu tine. Liliana vrea pentru Valentin, cu drag. Florin Chiriș vrea Pink True Love pentru Sylvie, iubita mea cu care am fost împreună aproape toți anii de liceu și încă suntem, mai avem un an până la BAC și sper că mulți împreună. Mai sunt mesaje multe pe facebook.com/kissfmromania, le citim puțin mai încolo. Rămânem cu voi, In The Mix, DJ Young și Olix. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Sus până la cer, sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma. Dau tot, nimic nu cer. Ridică mâinile, să atingă stelele. Absorb lumina zilei până la apus. Am ceva de spus, am energie. Când noaptea iarăși vine, mâinile sunt sus. Soarele s-a dus, dar rămâi cu mine. Când simt că nu mai pot, eu viața ca pe un joc. Joc de noroc și chiar de trec prin foc. Știu că voi fi din nou pe primul loc.

Sheeran, True Love la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mai zic mesajele, ce mai zic dedichisurile care vin la 0722 20 60 20. Hello guys, mă numesc Remus, sunt din Brașov. Vreau pentru prietena mea Maria Khaled Selavi. Și Diana îi spune la mulți ani lui Costel, cel mai bun prieten și mai adevărat coleg. Să știi că ținem cu toții foarte mult la tine. Mixam Khaled Selavi, o piesă pe care ne-ați cerut-o. Avem Afrojack The Spark și apoi o piesă nouă de la Anca Florescu, Hearts Collide. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. JoJo dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. I can't wait till these tunes of mine get me out of this loco jam. Get up on that big stage now, show the world just who the heck I am. Ever think that if it all goes right, you got something that can change your life? Use that moment just to show your light. Everything is gonna be alright, alright, alright, alright.

40 de minute non-stop hits încheie aici, dar mai departe mixăm Julia, My Life și imediat Melissa Ande, Read All About It. Dorindu-le baftă maximă mai departe celor care s-au înscris la concursul Kiss Cash, cel care va aduce cele mai mari premii din istoria radioului. Tone de bani pentru voi! Pentru mâine dimineață, în prima oră de cronică, potul a ajuns la 300 de euro. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix, unde mixăm doar hituri. Come on. Bună piesa Passenger, Let Her Go la Kiss Kiss in a Mix. Suntem pe final de oră, dar pe 9 fix vine piesa Non-House. Practic, ora următoare este una fără publicitate, doar cu hituri mixate. Olix in the Mix, DJ Young, on the mic la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. E piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong, and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone, and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know. and broken hearts, I know, I know. And thinking all you need is there, building faith on nothing words, empty promises for where I know, I know. And now when all is done there is nothing to say, and if you're done with the person me, on your own you can go ahead, tell them, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it. Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Bună seara încă o dată, începem a treia oră de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Și nu uitați, mâine împlinim 10 ani de Kiss FM, 10 ani de hituri. De aceea am pregătit pentru voi un concurs, îl găsiți pe site, pe kissfm.ro. Se numește 10 hituri pentru 10 ani, cu o mulțime de premii. Hai să continuăm Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix. Asculți doar hituri. This is me, Nicole J. Wee. I still remember every second, every minute, every hour. The day you let me that there was a cold but day in summer. I was 14, I was a giant. You were a big boy, my own desire. If you Doar hituri.

Get Free la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mai zic mesajele. Avem o tonă de dedichisuri care vin la 0722 20 60 20, dar și mesaje pe facebook.com/kissfmromania la postarea pentru dedicații. Olimpia din Calafat vrea Metri Jim Bella pentru scumpa e fetiță Narcisa și pentru soțul Cosmin, care e mereu plecat pe drumuri, dar care ne ascultă, zice ea. Și mai avem o cerință, Shift și Marius Moga, Sus pe Toc, pentru Bianca din Năvodari, din partea lui Sorin cu mult drag. Este piesa care ne amintește de vara aceasta. Ok, le mixăm exact cum le-ați cerut, pentru că dorința voastră este mix pentru noi. Metri Jim Bella, imediat Sus pe Toc și apoi Naughty Boy și Sam Smith, La La La. Asta pentru că la Kiss Kiss in the Mix mixăm doar hituri. C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change, le plus grand délinquant, un gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, nos rêves. Cette femme était nommée Belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples qui devenaient vite indécis. Tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix.

They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was final de oră și final de party la Kiss Kiss in the Mix, dar ne reîntâlnim mâine seară de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu mega hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix. Mâine, pe 5 noiembrie, împlinim 10 ani de Kiss FM, 10 ani de hituri. Ocazie cu care, miercuri ne vedeți și la Cronica Cârcotașilor, la Prima TV. Toată gașca de DJ Kiss FM va fi invitat acolo în platou. Ne vedem miercuri la Cronica, dar până atunci ne auzim mâine seară. Mai departe începe o nouă oră de hituri din partea lui DJ Young și al lui Olix. O seară excelentă. Asculți doar hituri.